ızdırabın en makbul bir dua olduğuna ve mümin için ehemmiyetine inanıyoruz. Fakat muzdarip ruhların hayat çizgisini bir türlü tutturamıyoruz. Izdırap insanı olmanın yolları ve vesileleri nelerdir? Lütfeder misiniz? Mesela, kalp taşımaktır. Kalbi olan ızdırap insanı da olur. Kalbini nefsine yedirmişse, kalbini cesedinin altında bırakmışsa zor yani. Hazreti Pir yüksek bir ufuk gösterirken çok iyi bildiğiniz bir sözle, çok iyi bildiğiniz bir söz olması itibariyle de kabili itiraz değil. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel diyor burada. Ve çok defa cismaniyetimize bağlı yaşıyoruz. Yani canlı olma manasını hayvaniyetimize bağlı yaşıyoruz. Nefsani duygularımıza bağlı yaşıyoruz. Böyle yaşayınca da kalp haliyle ihmal ediliyor. Ruh da haliyle ihmal ediliyor. Yani kalbi ve ruhi hayatımızı geliştirme, bu mevzuda derinleşme adına çok fazla bir şey yaptığımız söylenemez. Mesela hakikaten o işin meraklısı isek, o işin öyle olmasını çok arzu ediyorsak, mesela diyelim ki ben şöyle diyeyim size, bu meselenin yolu bir yönüyle az yeme, az içme, az uyuma, az konuşma, lauballiğe girmeme ve hususiyle seher vaktinde istiğfar ile ama 5 sene, ama 10 sene, ama 20 sene ruhunu lebriz etme, o aynı zamanda arınmaya yürüme diyelim. Yani gücümüz yeter mi böyle bir şeye? İşte o kalbi ve ruhi hayata yönelme. İnanma başka bir şeydir. Ve ne ölçüde olursa olsun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin kurtulabileceğine inanırız. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ilk ve son mesajı budur. İmanın rüknü aslisi olan o kelimeyi inanarak söyleyen bir insan, biz hakkında suizan edemeyiz onun. Ama kalbi ve ruhi hayata gelince o çok ciddi bir cehde vabestedir. İradeye vabestedir. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi siz hani şu hususları, mesela sadece vücudunuzun ihtiyacı olan proteini, kaloriyi, vitamini alın onun dışında. Ne kadardır sorun, bir hekime sorun onu. Mesela 1200 kalori veya 800 kalori size yetiyorsa, bununla ayakta durabiliyorsanız o kadar alın onu. Mesela gereksiz yere hiç ağzınızı açıp konuşmayın. Konuştuğunuz şey meşru dairede ya dünya işlerine yarasın veyahut da sizi alsın ahiret alemlerine götürsün. Mütemadiyen tekrar ettiğiniz sözle ifade edelim onu. Hep böyle sohbeti canan etrafında cereyan etsin. Ya Leyli söyle ya Hamuş diyor adam. Ya Leyla de, hep arkasından koş veyahut sükut et, terbiyesizlik yapma. Leyla'nın olduğu bir yerde başka şeyden bahsetmek israfı kelamdır diyor. Evet, az yeme, ikincisi de az konuşma, az uyuma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sahih-i Şerif'inde, اَخْشَ مَا خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ كِبَرُ الْبَطْنِ ve kesretün nevm ve killetül yakin. Bunlar birbirini besleyen ve destekleyen üç tane kanser gibi maraz. Bir diyor ki kiberül batın diyor bu. Çok yemeden, obur olmadan kinaye. İkincisi çok uyuma. Siz o birincisini yapınca o kaçınılmaz olur. O kadar zehirlenmiş bir vücut, yeniden bir dengesine kavuşabilmesi için o kadar istirahat etmesi lazım. Çok yeme, çok gaflete götürür. Ve bir de killetül yakin diyor yani. Yakin azlığı diyor. O kadar uykuya dalan, o kadar beyindeki nöronları öldüren bir insan, o kadar zehirleyen bir insan, o kadar malayaniyatla iştigal eden bir insanın yakininin güçlü olması düşünülemez. Şimdi belli bir disiplin olarak benimseyip bunu yapmak lazım. Bunu yapamıyorsak işte ara sıra, güzel şey bunlar. Hakikaten yapanları da takdir ediyoruz ama yapanın yapmasından bize bir fayda gelmez. Yani bağışlayın, hep böyle abur cubur her şeyi yiyorsak, önümüze gelen her şeyi yiyorsak, günde 6-7 saat, 7-8 saat uyuyorsak, sen Allah, ya dolayısıyla sürekli yakın adına kaybediyorsak, evet işte o duada var ama sadece dua yetmez. Allahümme tahhirna minel kâzuratil beşeriye vel cismaniye vel hayvaniye. Allah'ım cismani, hayvani, nefsani, şeytani kazurattan bizi temizle ve min indik envarınla bizleri teyit buyur. İçimizi aydınlat bizim. Bunların ikisi birbirine zıt şeyler. Siz o cismani, hayvani, kazuratı, beşeriye ile malemmal iseniz Allah'ın nezdü üluhiyetinden nur gelmez. Siz tenevvür edemezsiniz. Siz Allah'ın indinden gelen bir nurla tenevvür ettiğiniz zaman onlara hat koyacaksınız, sınır koyacaksınız. Bazı şeylerde sınırsız yaşıyorsanız şayet bence bir yönüyle bazı şeylerin kanına giriyorsunuz. Hakkına tecavüz ediyorsunuz demektir. O var. Çok tekrar etme cüretinde bulundum. Bir şey söyleyeyim. Hazreti Cüneyt diyor ki Allah-u Alem, ben 60 sene sonra duyulabilecek şeyleri duydum. 60 sene dişini sıkıyor işte. Hazreti Hakkı'nın dediği gibi az ye, az iç, az uyu, hayrete var. Fani ol, onu bul diyor. Yol oradan geçiyor. Yani güzergah bu. Az yeme, az içme, az konuşma. Efendimiz'e nispet edilen şey veya sofiler çok kullandıkları şeyler de killetül kelam, killetül menam, قِلَّتُ الْتَعَمْ اُزْلَةً لِلْاَنَمْ. Az yeme, az içme, az konuşma ve gereği olmadan insanların içinde bulunmama. Yani ben şu topluma iştirak edeceğim, şunlarla görüşeceğim. Geriye dönüşü ne olacak o işin? Rabbim hesabına, dinim hesabına, Peygamberimiz hesabına sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an hesabına, basu baden mevtimiz, dirilişimiz hesabına, geriye dönüşü ne olacak bunun? Yoksa abesle iştigal ediyorum demektir. Sufiler bu dört temel disiplini esas almışlar. Kılleti kelam, kılleti taam, kılleti menam, uzzeten il enam demişler yani. Şimdi kalp ve ruhun dereceyi hayatına yönelmenin yolu buysa, o mevzuda derinleşmenin yolu buysa, yani biz değil öyle hani Hazreti Cüneyt gibi 60 sene o mevzuda uğraşma, yani 40 gün bile bir zaman dedim yani siz 40 gün hele bu işe devam edin. Eğer ufkunuz açılmazsa, kalbinizin var olduğunu duymazsanız, gelin benim elimde bir sırrı anahtar var, ben o zaman size duyuracağım onu. Fakat siz evvela bunu gecede 1-2 saate ayırın. Şöyle böyle istibranızda yanlış yapmışsınızdır, abdestinizi tam almamışsınızdır, çamaşırınızı kirli namaz kılmışsınızdır, alın kağıdı önünüze koyun, kalemle yazın. Şu kadar namazımı kaza etmem lazım deyin. Ve her gece 50 rekat namaz kılın. Sonra başınızı yere koyun, yalvarın. Ve sonra yemenize, içmenize temkinli ve dikkatli olun. Kazurati beşeri adına arınmaya bakın. Günahlara karşı biraz kapalı yaşayın. Latife vari söyledim ama eğer ufkunuz açılmazsa, Allah Celle Celaluhu anıldığında burnunuzun kemikleri sızlamazsa, gelin bende o meselenin sırlı anahtarı var dedim. Fakat inanıyorum ki ben, bir insan bu mevzuda o kadar ciddi cehd ve gayret içine girince Allah'ın izniyle, inayetiyle ufku açılacak. Efendimiz onun nazarında mahbubu hakiki olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı andığı zaman ne olur sana bir an evvel vuslat diye içinden bir heyecanla ona kavuşmak için titreyip duracak. İnanıyorum ona yani. Ama o mevzuda şu söylenen şeyler çok basit şeyler. Seyri sülükü ruhaniyle çileden bahsetmiyorum ben. Başını kazığın üzerine koyup yatmadan bahsetmiyorum. Bir hafta bir şey yemeden durmadan bahsetmiyorum. Sadece suyla bazen 20 gün bazen 40 gün ömrü geçirmeden bahsetmiyorum. Onlar bunları yapmışlar. O kalbi inkişafa ulaşmak için bir yönüyle işte ruh benim ruhum diyebilmek için, bu benim ruhum diyebilmek, insani ruhum, hayvani ruh değil bu, insani ruh diyebilmek için bu kadar çok ağır şartlara katlanmışlar. Onları demiyorum demekte haddim değil, hususiyle günümüzde, hususiyle mesleğimiz itibariyle. Fakat o zat, o bu işin başındaki Hazreti Pir Mugan, Şem-i Taban, Ziya-i Himmet, inanın yani onun bir haftada yediği yemeği biz bir öğünde yiyoruz. Çok talebelerinden dinledim ben onu. Yani normalde insanın yiyeceği bir şey koyuyorlar. Ertesi gün bakıyorlar yine onun üçte ikisi duruyor. Ertesi gün sonra üç gün sonra iade ediyor bir miktarını. Ben bunu üç günde bitiremedim, siz yiyin diyor. Suyu da ona göre içiyor. Uykuyu da Barla'ya gittiğim zaman orada bir komşu çıktı. Biz ağacı temaşa ediyoruz. Yaşlı 70-80 yaşında bir kadın. Ah Hoca Efendi diyor. Onlar Hoca Efendi diyorlar Hazreti Pir'e. Ah Hoca Efendi diyor. Ağacın başında sabaha kadar hani biz kumru gibi şakıtı deriz de hiç unutmam. Bugüne kadar hafızamda canlı diyor. Kadın arı gibi sabaha kadar vızıldayıp duruyordu diyor. Evet. İşte seher vaktinde üşşaka derim ya heyyakayım. Semavatı tutar ahım derim ya heyyakayım. Sabahlara kadar inliyor. Allah da ufkunu açıyor. Maverayı tabiata ittila ihsan ediyor ona. Lütfediyor. Sözü müessir oluyor. Çok ağır şartlar altında hizmet ediyor olmasına rağmen insanlar harıl harıl ona doğru koşuyorlar. O bir kalp ve ruh insanı. Çok zor değil o ufka ulaşmak. Fakat çok kolay ulaşılır gibi de değil. Bilmemiz lazım onu. İnsan kalbi olması lazım ki ızdırap duysun. Kalbinin vüsatı ölçüsünde vicdan genişliği diye bir tabir var sizin aranızda. Kullanıyorsunuz bunu. Yani bir taraftan herkese karşı hoş görüp, herkesi hoş görüp, herkese karşı diyaloğa açık olmak, bu vicdan genişliğinin bir çeşit tezahürü. Bir diğer taraftan da bir manada belki en başta ehli imanın hayatı dünyeviye ve hayatı uhreviyeleriyle alakalı derin endişeler içinde olma. Evet, öyle vicdan genişliğiyle herkesi kucaklama mevzu. Dün müydü, evvelki gün mü yine geçmişti, milletimin imanı selamette görürsem. Yani kendi dünyandan başlayarak derecesine göre mütedahil daireler halinde ona en yakın daire, ona en yakın daire, ona en yakın daire. Bütün insanlığı kucaklayacak şekilde belli bir ölçüde. Tabii herkese karşı böyle bir his, böyle bir düşünce daha farklı sorumluluklar hatırlatır bize. Yani birinin elinden tutacaksın, ona La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedireceksin. Men kâle la ilahe illallah tehalel cennet diyeceksin. Birilerini iman mevzunda derinleşmelerini sağlayacaksın. Birilerine bahsubadel mevzunda bir şey diyeceksin. Hep kalbin bununla atıp duracak yani. Mutlaka kendinle alakalı bazı düşüncelerinde olabilir. Ama bu mevzuda çok derin olan insanlar kendilerini düşünmezler genelde. Derecesine göre. İlle de ufku tutacağım, herkese müyesser olmayabilir. Donanım mevzu, tabiatını kirletmeme mevzu, günahlara girmeme mevzu. Bunlar önemli şeylerdir. Cenab-ı Hakk'ın çok önemli hususlarda istihdam buyurması için, vicdan enginliğiyle onu bazı şeylerde hadim kılması için çok önemlidir bunlar. İnsan bir kere kirlenince, tevbe etse de esasen o kirler çok defa zihninde kendisini hissettirir. Bir yönüyle ve bir yönüyle de onu felç eder. Yani kolu kanadı kırılır azıcık insafı varsa. Bu açıdan da herkes aynı seviyede olmayabilir ama cihanları kucaklayabilecek hale gelebilir. Allah potansiyel olarak insanı öyle yaratmıştır ama o meselenin inkişafını insanın iradesine emanet etmiştir. Şart-ı adi planında meyelan, meyelandaki tasarruf Hazreti Pir'in ifadeleri. Onlar her neyse şayet onlara emanet edilmiştir o mesele. Eki sıradan bazı kimseleri inkişaf ettirir. O mevzudaki mülazamız da mahfuz. İleride eda edeceği fonksiyona bir avanstır o. Ayrı bir mesele diyoruz. Fakat temelde o donanımın inkişafını Allah Celle Celaluhu sizin iradenize, Maturidi akidesine göre emanet etmiştir. İnkişaf ettireceksiniz. Şimdi bir vicdan, bir kalp bu ölçüde en yakın çevresinden en uzak çevresine kadar hemen herkesle meşgul oluyorsa, herkese karşı bir alaka duyuyorsa zannediyorum, bir cennet var yani. insanlar kendilerini cennetten mahrum ediyorlarsa, bir de cehennem var hafizan Allah. İnsanlar böyle göz göre göre cehenneme sürükleniyorlarsa, o insanın ızdırap duymaması mümkün değil. Öyleyse geriye dönelim. Bazı kelimelerin mefhum muhaliflerini alarak bir şey diyelim yani. Bir insan cehennemin ne demek olduğuna, dehşetine inanmamışsa, insanlığı o mevzuda bekleyen, o tehlike karşısında ürpermez öyle bir insan. Bilmiyor onu. O da cehenneme karşı alakasız. Cennete karşı haiş duymuyorsa şayet bir insan, başkalarının girmesi mevzunda da o mevzuda ciddi bir tahallük içinde bulunmaz o insan. Dolayısıyla o mevzuda bir ızdırap yaşamaz. Bu açıdan da bir kere o hususları geliştirmek lazım. Yani basu ba'del mevte, haşre neşre, yarına çıkacağımızdan daha güçlü bir inançla inanması lazım. Cehenneme daha güçlü inanması lazım. Cennete daha güçlü, rü'yeti cemalullah'a daha güçlü, Cenab-ı Hakk'ın rıdvanına daha güçlü inanması lazım. Onlardan mahrumiyet çok ciddi bir mahrumiyettir. Onlara mazhariyet de bence üzerinde başka bir şey yoktur. Öyle bir mazhariyettir ki dünyanın binlercesine mesudane hayatı Hazreti Pir'in ifadesiyle ona mukabil gelemez. Şimdi bütün bunlar biraz imanda derinleşmeye vabeste. Bu da sizin elinizdeki kitaplar o meselenin nazarisini ifade ediyor. Ama müzakereler, o mevzuda derinleşmeler, onu bir yönüyle vicdan kültürü haline getirme, marifet haline getirme, derinleşmeler, bunlar da yine sizin iradelerinize, sayu gayretlerinize emanet edilmiş şeylerdir. Değerlendirdiğiniz zaman, evet olacak o. Fakat işin doğrusu yani, Cenab-ı Hak cehennemden uzak buyursun, ecrina minenler ya Rabbena ve etkinlel cennete mealabrar, cennetiyle serfiraz kılsın, şereflendirsin. Ayrı bir mesele de, fakat o ölçüde bir imanımızın var olduğu söylenemez. İşin doğrusu. Yani birisi Haş Risalesini eğer 100 defa okuyorsa bildiği halde, bizden birisi de diyor ki, bir arkadaşımız anlatmıştı bundan bayili zaman önce. Hayret ediyorum yani bir insan yazdığı, kendi yazdığı kitabı da 100 küsur defa okuyor. Evet, o hiçbir şey anlamamış demek. Hiçbir şey anlamamış. Her okuyuşunda o bir yönüyle yeni bir bahar görmüş gibi oluyor. Allah sürekli bahar temrinatı yapıyor. Bahar, yaz, sonbahar, yine bahar. Bir kere daha bir diriliş gösteriyor. Bir kere daha bir diriliş gösteriyor. Bir kere daha bir diriliş gösteriyor. Her okuyuşunda o sana çok farklı şeyler hatırlatacak. En azından hani Kur'an'ı okuduğun zaman bazı şeyleri hatırlamak suretiyle kendini yenilediğin gibi, ahireti hazırladığın gibi o Haş Risalesini de okuduğun zaman öyle olacak. İhlas Risalesini 115 defa okuduğunu söylüyorlar. Var mı içinizde İhlas Risalesini 115 defa okuyan insan? Kendi okuyor. 115 defa diyor yani, açıktan açığa layıkalarda söylüyor bu meseleyi. Şimdi o kadar bir cehd göstermeyince zannediyorum, herhalde o ölçüde iman da inkişaf etmez. Cennetin önemi tebellür etmez. Cehennemin endişe verici mahiyeti insanın nazarında tam belirmez. Dolayısıyla da insan o ölçüde ızdırap duymaz yani. Hatırlarsanız Hazreti Ömer Efendimiz bir manastırın önünden geçerken saçı sakalı uzanmış orada. O doğu kiliselerinde Ortodokslar gibi saçları, sakalları, başlarındaki kıdakları, kılıkları, kıyafetleri, kiliseye has bir kostümleri vardır, bir kılık ve kıyafetleri vardır. O yaş o başa gelmiş, o konumu ihraz etmiş. Fakat o kendi içinden Hazreti Ömer Efendimiz değerlendiriyor. Ona bakıyor, birdenbire ayaklarının bağı çözülüyor. Oturuyor, hıçkır hıçkır ağlıyor. Ya Emre'l-Mümin niye ağlıyorsun? Bu yaşa gelmiş diyor, Efendimiz'i tanımamış. Çok önemli bir mesele bu. Evet. Şimdi çevremizde yani işte şu daireden bilmem hangi daireye kadar akıbeti meçhul bir meçhule doğru sürüklenip giden insanlar karşısında acaba kaçımız bu mevzuda bir endişe duyuyoruz. Bu öteye çok ciddi inanmamanın şeyi, sonucu. Kanaat-ı acizanem diyor benim. Çok derince inansak oraya zannediyorum yemek yerken aklımıza geldiği zaman lokma ağzımızda büyür.